หัวข้อถัดไปคือผมจะเริ่มให้สถิติข้อมูลทางวิชาการทั้งของต่างประเทศกับสถิติข้อมูลของผมเองด้วยนะครับข้อมูลทางวิชาการต่างประเทศขอฉายแผ่นใสเลยครับแผ่นใสเดี๋ยว ผมยังไม่ได้ให้ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเอามาลงแผ่นใสไว้เป็นสถิติข้อมูลที่ทางเนี่ยทางพวกนักวิชาการของต่างประเทศฝรั่งเขาค้นคว้ากันไว้นะครับอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ลงในเอกสารเนี่ยครับให้ดูข้างล่างหน่อยมาจาก Journal of the AFPR นะครับ AFPR นี่ย่อมาจาก American Society for Psychical ResearchPsychical ก็มาจากคำว่า Psychic นั่นเองนะครับ Psychical Research ซึ่งลงมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี1983เดือนเมษายน1983นะครับในนี้เนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งสิ้นเนี่ยข้างบนนะครับที่ผมเขียนว่าอายุเฉลี่ยนะครับโดยนับเดือนนะเราไม่นับอายุเป็นปีเพราะเราจะให้ละเอียดนะฮะวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ละเอียดเป็นปีมันจะไม่ละเอียดอายุเฉลี่ยโดยนับเดือนของเด็กเมื่อเริ่มต้นพูดถึงอดีตชาติแล้วก็เมื่อหยุดพูดถึงอดีตชาติว่าเขาจะเริ่มตอนอายุเท่าไหร่หยุดเมื่ออายุเท่าไหร่นะครับโดยที่จำนวนคนที่จำนวนกรณีที่เอามาทั้งหมดนี้มี693กรณีที่เขียนว่า n เท่ากับ693 n ที่ number นะครับข้อมูลที่เอามาเนี่ยเอามาจากทั้งหมด6ประเทศเท่านั้นเองคือพม่าอินเดียเลบานอนศรีลังกาไทยกับอเมริกานะครับทีนี้จะให้ดูตัวแรกกองสรุปเลยอายุเมื่อเริ่มพูดตรงสรุปนี่นะครับอายุประมาณ37เดือนตรงนี้นะครับในกรณีที่หาครอบครัวในอดีตชาติเจอนะครับแต่สำหรับครอบครัวที่ยังหาครอบครัวในอดีตชาติไม่เจอพวกผู้ที่หาครอบครัวในอดีตชาติไม่เจอนี่คือหมายความว่าเจอเด็กที่จำอดีตชาติได้นะแต่ไม่รู้ว่าครอบครัวในอดีตชาติจะอยู่ที่ไหนมันตามกันไม่เจอนะครับพวกในกรณีอย่างนี้อายุเฉลี่ยของเด็กไม่ต้องพูดนะประมาณ36 เดือนซึ่งมันก็ใกล้กันนั่นแหละ36 เดือนกับ37 เดือนมีทศนิยมด้วยสรุปว่าก็ประมาณเด็กก็เกณฑ์เฉลี่ยที่เริ่มพูดก็ประมาณ3 ขวบนั่นเองนะฮะเริ่มต้นพูดแต่ในเมื่อเริ่มพูดเฉลี่ย3 ขวบเนี่ยข้อเท็จจริงคือบางรายเริ่มพูดตั้งแต่1 ขวบก็มีเริ่มพูดตั้งแต่11 เดือนก็มีผมเจอมาแล้วรายที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะฮะเริ่มพูดตั้งแต่11 เดือนเลยอันนี้หมายถึงเริ่มพูดถึงอดีตชาตินะไม่ใช่เริ่มพูดเรื่องชาติใหม่นะเริ่มพูดถึงอดีตเพราะงั้นเริ่มพูด11 เดือนก็มีแล้วเริ่มพูดตอน5 ขวบก็มีด้วยนะครับเฉลี่ยเป็น3 ขวบข้ามไปอีกซีกนึงครับอาจารย์ทีนี้อายุไม่หยุดพูดนะครับอายุไม่หยุดพูดเนี่ยเฉลี่ย89 เดือนก็ประมาณ12 7 84 7 ขวบกว่าเกณฑ์เฉลี่ยจะหยุดพูดตอน7 ขวบกว่าแต่สำหรับกรณีที่เราไม่พบครอบครัวอดีตชาติเกณฑ์เฉลี่ยก็คือประมาณ12 5 60ประมาณ5 ขวบ 9 เดือนก็ตกลงเป็น5 ขวบ 9 เดือนบ้างหรือ7 ขวบกว่าบ้างนะครับแต่อันนี้นะครับมันมีบวกลบเยอะคือเนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วตามตัวอย่างที่ลงรายละเอียดบางรายเนี่ยหยุดพูดตั้งแต่2 ขวบส่วนบางรายไปหยุดพูดเอาโน่น19 ขวบ20 ขวบก็มีนะฮะแต่เฉลี่ยกันไปแล้วเนี่ยเฉลี่ยได้ประมาณ7 ขวบนี่แหละครับเอาละครับอันนี้เสร็จแล้วครับอาจารย์ข้อมูลจากต่างประเทศอื่นๆที่ผมจะให้ก็คือว่าเกิดใหม่และเปลี่ยนเพศเนี่ยนะครับก็วิเคราะห์กันได้ว่าเจอประมาณสัก 20% นะครับที่เวลาเกิดใหม่และเปลี่ยนเพศเนี่ยโดยประมาณนะฮะ1 ใน 5แต่อันนี้ก็แล้วแต่เก็บข้อมูลจากประเทศไหนเลยนะคือข้อมูลในบางประเทศกับในบางประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับเกิดและเปลี่ยนเพศเนี่ยคือหมายความว่าประมาณ 80% จะเกิดในเพศเดิมของตนเองประมาณ 20% จะเปลี่ยนเพศนะครับแล้วก็อันนั้นบอกไปแล้วที่ว่าตายโหง 61% นะครับตายโหงคำว่าตายโหงหรือ violent death นี่นะครับอันนี้ที่ฝรั่งคนพอจะแยกออกเป็น3ประเภทย่อยนะครับคือ1ถูกฆ่าพวกที่เราตายโหง2ตายโดยอุบัติเหตุ3ฆ่าตัวตายนะครับคือไม่ว่าฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าหรือบาดเจ็บเนี่ยเรียกว่าตายโหงนะครับก็ 61% เอาละครับทีนี้ให้ตัวอย่างสถิติทั้งวิชาการของฝรั่งแล้วทีนี้มาสถิติของผมบ้างสถิติของผมเองซึ่งผมเก็บข้อมูลมาเฉพาะ28รายของปีนี้นะฮะยังไม่ได้เอา22รายของ5ปีก่อนมารวมเลยนะครับยังไม่ได้รวมไม่มีเวลารวมปรากฏว่า28รายของปีนี้นะครับชาติปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นชายซะ22เป็นหญิงเพียง6ไม่รู้ยังไงอดีตปีก่อนๆเวลาผมค้นคว้านะครับเจอสัดส่วนของชายกับหญิงพอๆกันนะฮะแต่ปีนี้ชายมากกว่าหญิงหลายเท่าตัวเลยชาย22หญิง6ในชาติปัจจุบันทีนี้พอดูชาติของอดีตชาตินะครับอดีตชาติน่ะจะเป็นชายซะ20และเป็นหญิงซะ8นะในจำนวนนี้นะครับที่เปลี่ยนจากเพศชายไปเป็นหญิง ที่ข้ามชาติเปลี่ยนจากเพศชายเป็นหญิงอยู่รายเดียวและเปลี่ยนเพศจากหญิงไปเป็นชาย3รายนี่ในจำนวนนี้28รายเนี่ยครับทีนี้อายุของปัจจุบันชาตินะครับอายุปัจจุบันชาติที่เจอมากที่สุดเลยนะครับที่เจอมากที่สุดเลยคือเจอช่วงอยู่ในช่วงที่ว่าตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง10ขวบอยู่ในเกณฑ์แรกเกิดถึง10ขวบเนี่ยตั้ง12รายนะ12รายใน28นะครับและกลุ่มที่โตขึ้นก็ลดน้อยลงเป็นลำดับนะฮะลดน้อยลงเป็นลำดับต่อรองกลุ่มที่มากที่สุดที่เอามารายงานปีนี้แรกเกิดถึง10ขวบนะครับที่สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าฝรั่งเขาจะให้ความสนใจพวกนี้มากเป็นพิเศษครับเวลาเราเลือกกันเวลาผมแจ้งเขาทราบบอกผมมีอยู่48รายนะจะไปรายไหนก่อนรายไหนหลังฝรั่งเขาจะใช้เกณฑ์เลือกดังต่อปีนี้นะหนึ่งเขาดูว่ารายไหนอายุน้อยปีไปก่อนรายไหนอายุหลังๆเนี่ยเอาไว้ต่อท้ายหรือเผลอๆก็ไม่ต้องไปซะเลยถ้าเพราะงั้นถ้าผมบอกว่าปัจจุบันชาติคนนี้ตั้ง50เข้าไปแล้วหรือปัจจุบันชาติ60เข้าไปแล้วเนี่ยฝรั่งบอกโน่นต่อท้ายหรือไม่ก็ไม่ต้องไปเพราะเขาถือว่าในเมื่ออายุมากขนาดนี้ก็ต้องตายมาตั้งนานแล้วจากชาติก่อนแล้วจะไปเก็บหลักฐานพยานที่ไหนเล่าชาติก่อนตายมาแล้ว55ปีไงแล้วพยานชาติก่อนมันจะเหลือมีชีวิตให้เป็นพยานสักกี่คนเพราะอย่างนั้นในเมื่อมีหลักฐานพยานน้อยก็เหมือนตำรวจนะฮะหลักฐานพยานน้อยก็ข้อมูลอ่อนพูดง่ายว่าฟ้องศาลศาลยกฟ้องอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ไม่เอาอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมปัจจุบันชาติจึงอายุน้อยเพราะฝรั่งเขาชอบอายุน้อยนะครับทีนี้ตอนตายอายุเท่าไหร่นะฮะตอนตายพวกนี้นะครับปรากฏว่ากลุ่มที่ตอนตายอายุเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่าในปีนี้ที่เฉพาะปีนี้เป็นพวกที่ตายตอนอายุเกิน30ขวบเนี่ยเยอะนะฮะเยอะตั้ง11รายเนี่ยฮะแต่น่าสังเกตว่าพวกนี้มักจะเป็นพวกที่จำอดีตชาติไม่ได้นะฮะไอ้แต่พูดจริงอันนี้ผมก็ยังเดี๋ยวผมอาจจะพลาดนะถ้าพลาดเล็กน้อยขออภัยด้วยนะครับโดยไม่เจตนาก็พูดง่ายคละกันไปนะฮะตอนตายอายุเท่าไหร่เนี่ยมีตั้งแต่ตายไม่เกิน10ขวบนี่เข้าไปตั้ง7รายแล้วอะไรเงี้ยนะครับเอาละครับทีนี้ก็ความสัมพันธ์ระหว่างชาติ2ชาตินะครับเป็นญาติกันเนี่ย23รายแต่ไม่ได้เป็นญาติกันเลยเนี่ย5รายนะครับแล้วก็ทีนี้รอยที่อยู่บนศพนะครับถ้าเป็นรอยประเภทที่มีการแต้มการใต้ศพมี17รายนะครับแต้มศพใต้ศพเฉพาะในปีนี้นะครับจากที่87รายแล้วก็ป้ายด้วยอะไรทีนี้ป้ายศพด้วยอะไรนี่ผมเก็บสถิติไว้แล้วนะครับป้ายด้วยดินหม้อสัก10ใน17นะฮะมากที่สุดเลยอันดับ1ที่คนอีสานนิยมของเจ้าพญาสุรมนตรีก็อันนี้ด้วยดินหม้อด้วยนะครับ10ใน17ให้ปูนแดงป้าย4รายนะครับและในจำนวน4รายที่ใช้ปูนแดงเนี่ยมีอยู่1รายที่เอาลิปสติกป้ายทับปูนแดงไปอีกคือปูนแดงพวกนี้มันแดงไม่ค่อยพอหรือมันแห้งอ่ะปูนแดงมันละลายน้ำใส่น้ำน้อยไปมันไม่ค่อยติดที่ศพเอาลิปสติกทับปูนแดงลงไปด้วยนะครับรายนี้ได้รับรายงานว่าตอนมาเกิดใหม่เนี่ยนอกจากมีปานแดงนะฮะยังปานแดงยังเป็น2เฉดคือเป็นปานแดงในลักษณะสีเข้มกับไม่เข้มด้วยนะฮะยังหัวเราะถามอยู่ว่าไอ้ปานแดงตรงสีไม่เข้มเนี่ยคงสีปูนแดงแหละไอ้ตรงเข้มๆมันคงจะลิปสติกแหละมันอยู่ที่คนคนเดียวกันนะฮะเป็น2เฉด2สีหนักกับสีเบานะครับแล้วก็ใช้หมึกดำป้ายศพ1รายนะครับใช้ยางโม้ซึ่งเป็นยางพืชชนิดหนึ่งป้าย1รายนะครับและไม่ทราบเลยว่าป้ายด้วยอะไรอีก1รายนะครับยืนรายสาเหตุที่ยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่พบตัวคนป้ายที่ยังจะต้องตามหากันต่อนะครับมีบางรายเนี่ยตัวคนป้ายเป็นพ่อนะฮะเป็นพ่ออีกชาติแล้วย้ายไปอยู่โน่นน่ะสงขลาเนี่ยซึ่งผมก็จะต้องหาทางติดต่อคนที่สงขลาต่อไปว่าเนี่ยคนป้ายกันที่อีสานแต่ย้ายไปทำงานอยู่สงขลาโน่นมันก็ต้องสืบกันให้ได้พยานไม่งั้นไม่ครบนะฮะทีนี้สำหรับรายอื่นๆที่ไม่ใช่ว่าเป็นการป้ายศพนะครับที่เหลือนี่ไม่ใช่รอยป้ายศพนะแต่เป็นรอยอย่างอื่นนะครับก็เป็นรอยสักทั้งสองรายนะครับรอยนอกนั้นก็มีรอยแผลรอยกระสุนรอยปากแหว่งรอยโต๊ะหนีบรอยถูกเงาฟันนะครับแล้วก็ไม่มีรอยเลย2รายนะครับทีนี้สถิติพวกที่ป่วยตายเนี่ยปีนี้เจอเยอะกับเพื่อนเลยในปีนี้นะครับเจอพวกป่วยตายสัก10รายคงไม่ต้องบอกว่าโรคอะไรนะครับคงไม่ต้องบอกแล้วป่วยตายอยู่10รายอุบัติเหตุตายสัก8นะฮะปีนี้อุบัติเหตุ8นะครับ8รายนี่มีจมน้ำอยู่2มอเตอร์ไซค์ตายด้วยมอเตอร์ไซค์ซะ2ตกต้นไม้ซะ3ถูกโต๊ะหนีบอกซะ1นะครับและถูกฆ่าอยู่5รายครับถูกฆ่าอยู่5รายนี่คือถูกยิง3ถูกฟันด้วยง้าว1และเหยียบกับดักระเบิดอีก1นะครับที่เราไม่ทราบสาเหตุการตายเลยมีอยู่5คนนะครับเอาละครับนี่เป็นตัวอย่างสถิติข้อมูลในทีนี้นะครับทีนี้ก็ไปหัวข้อถัดไปนะ